الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا kardeşimiz Fərhadı təbrik edirəm. Allah subhanahu ve taala onun bu evliliğini mübarək etsin. Allah subhanahu ve taala onu doğru dini üzerinde sabit etsin. Barakallahu lekə və bərəkə aleykə və cəmə beynəkumə fi xeyrin. Və sonra qardaşlarımız evlilik haqqında kifayət qədər danışdılar. Mən də fürsətdən istifadə edərək, yəni qabaqdan gələn mübarək Ramazan ayını qarşılamaq haqqında və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin və sahabələrinin və sələflərin onu necə qarşılaması haqqında qısa bir xatırlatma öz nəfsimə sonra da sizlərə istəyirəm. Həqiqətən xatırlatmaq möminə fayda verir. Necə ki Allah subhanahu wa ta'ala buyurur: "Fəzəkkir fə innə zikra tənfəul müminin." Xatırlaq, həqiqətən xatırlatmaq möminə fayda verir. Və artıq bir neçə gün sonra mübarək, əzəmətli Ramazan ayı artıq qapımızdadır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ayın gəlişinə sevinərdi və həmçinin sahabələrinə bu ayın gəlişi haqqında onları müjdələyərdi. Və buyurardı ki, "Cəəkum şəhru Ramazan." Artıq sizə Ramazan ayı gəlidir. Tufzahu fihi abwabul cinan. Bu ayda cənnətin qapıları açılır. Və tuğlaqu fihi abwabun niran. Cəhənnəmin qapıları bağlanır. Və tusaffadu fihi şeyatin. Şeytanlar zəncirlənir. Fihi leylatun khayrun min alf şəhr. Bu ayda elə bir gün var ki, elə bir gecə var ki, min aydan daha xeyirlidir. Və həmçinin sələflər bu ayı tövbə ilə, istiğfarla, Allah subhanahu və ta'ala ilə əhdlərini təzələyərək başlayardılar. Və dua edərdilər ki, 6 ay öncə Allah subhanahu və ta'ala onları bu aya çatdırsın. Və 6 ay sonra da Allah subhanahu və tealədən bu ayı onlardan qəbul etməsini istəyərdilər. Və sələflərin dualarından gəlib ki, Allahım, bizi Ramazan ayına sağ salamat çatdır və bizlər üçün Ramazan ayını salamat eylə və qəbul olunduğumuz şəkildə Ramazan ayını bizdən al. Və bu ayın bir çox fəzilətləri vardır. Və mömin bu ayın gəlişi ilə sevinir. İmanı çoxalır, necə ki sələflər bu ayda imanın ləzzətini öz nəfslərində tapardılar. Və bir çox xeyirlər də bu ayda baş verir. Qəzvələrin çoxusu bu ayda olur. Çünki bu ayda olmasının səbəbi odur ki, insan öz nəfsinə, öz şəhvəti arzularına qalib gəldikdə düşməninə də qalib gələ bilir. Bu ayda ən çox insanın, müminin boynuna düşən əməllərdən Qur'an-ı Kerimə sarılması. Çünki sələflər bütün əməllərini, bütün xeyir işlərini kənara qoyub Qur'an-ı Kerimə sarılardılar. Çünki Qur'an-ı Kerim bu ayda nazil olub. Necə ki Allah subhanahu wa ta'ala Bəqərə surəsinin 185-ci ayəsində buyurur ki, Şəhru Ramazan əlləzi unzilə fihil Qur'an. Qur'an-ı Kerim Ramazan ayında nazil olunur. Bu ayın əsas sütunlarından olan oruc